Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Papa Gayer, ndakwinginze dusubira inyuma. Ndakwinginze. Oh, sinshobora kuvyemera mana. Ntibishobora guherera ngaha na gato. Ndavyumva mugaho kwihanira si wo muti Papa Gayer. Nakubwiye mbisa gusa. Bihava bikwega izindi ngorane Papa Gayer, ndakwinginze. Wa mugo ushaka amahorombisa. Kuko je ndamwica bashake bamfunge. None ni bagufunguzo bawungutse iki? Ko ari hamwe nyene ukora ibintu utabanje kwiyumvira Papa Gayer. Akaza kumpendesha moto n'ubufaranga kugira humira umwana wanje. Ibuka ivyo wari wavuze ko tuzokwitura ubutungane kakanyura hindu. Eka nta butungane ngaho. Ndamusatura bicaho bishaka. Papa Gayer, ndakwinginze. Ntigikunda madam, ntigikunda. Uyaza kunda mutinyaje. Oya, suko suko. None ni maka wihanire. Ubutungane sico bujejwe. Ako kaje karukuru azara ngaha nibikibi. Buku. Sa. Ari he donasi. Eh? Ari uje muhimbira mbanze ndamwireke. Eh. Uje witwaje ubuhiri. Nkuje kugwara na sobuje. Mbe wasaza. Shabu. Uri umugenzi? Yego. Impanuro uwo mugore. Eh. Impanuro uwo mugore amva inyuma. Sinkeneye ko dupfungwa twese. Nta numwe akeneye gufungwa. Sindi shavu dusubire muhira. Oya. Rafaeli. Ugasanga ushavujwe n'ivyabaye. Dira wihorere muhungu. Kandi taha muhira. Iki? Yego. We nta byishinkene ko tuvugana. Mbwira gusa ko ari mu biro. Eka noneho si yari? Hashe. Ntigeze aratonda urashima. Imana ishimwe. Papa Gayer, ingo rero dutaye muhira. Tuzokwitura ubutungane. Muzogira gute? Ahubwo vuga buke. Ntiyagire n'uwumva icyo bugamije gukora. Uti mpore gabuko. Neza. Urazi iki bidonasi yangu. Yankore. Ari bugara fayiru ikijuju gushika hi. Ikijuju. Ta muhiru yake kwihamenye abatwinze. Turata mugabo ntibizoherera nga. Nibishoboka. Dutegerezwa kwitwara. Areje ari hijya yeje azofatwa. Nta kwitwara ndamwica. Donasi muramuzi mwibwe. Turamuzi nyine. Mbe mwibaza ko ari mwebwe ba mbere. Mwiyumvire ku mwitwarira. Uko biri kose ntabwo badutera. Nimba tabwo bamufise nuko mwese muri bijunju. Iki? Mbira fayi. Niya gukura mu kazi wa mugabo we. Uzotunga umujyango gute? Arashaka mfute. Nkoreke iya gihemo. Ngongo iki? Akazi kubusa kuno bamuhungu. Urarivuga ujyumeko. Tuzobaho ivyo nibiki. Mwo kwitwara hoho. Mwibaza ko muzoshobora gutsinda igihanga cyose. Igihanga? Mwebwe. Sico gituma wendeka nkamwikosore. Ndekura. Ndeka nje kumuhiga je tihuni. Eka ntavyo kwihanira. Aho je ntituri kumwe. Kendo tekereze ugije yaguhaye sinekereze bishobotse muganire uraba ko yokongera andi mahera wa mu tuganire uronke nicuririrako buku uko ni kuma no yomuvyega uko ufisa ba aya mbere warariye iki gabo urahumiriza rero na yandu yaje nacu cera mugabo uravuga makebu kuko ibitubaye ko nawe byo kubako mureke shaka mureke kwimena umutwe muja mu butungane nta nyamwana mukimbukira ntacha zovamwe iki gaboko buko uri kurambwira nabe ico canke cy'umwana iki gaboko aja kuyanga bagabo bamusumba ari uvuze ngo iki oye none kuvuga ugenda ihagara ruwimbwire neza hagarara buko twanze twihuri Nukuri kw'Imana uyu muhungu atagira cikane. None ko ariwe mwazanaye. Yahora ameruka yanyo y'inzoga. Jewe sinzi kutwo tuyoga yahora tunwa. Sha. Cyane nta nzoga yahoranye. Umfi. Yazinwa zijya z'urufuro. Mugabo sinari bwabonanwa utwo wewe wamuhaye. Sha. Ereke kene bona no mugeni yugaye. Sinahenze kutumugira uko. Umfi. Ewe mana yanje. Jewe uyu muhungu arankwege. None ni yapfa ababonye tuzanana ntibamundondera ko kweri oya ntawupfa erega ntawe zikiraho umpfi none nkuwo yoreka gupfa gute oya kandi ubona guma yohukwa raba honyene niyo pantari ingene yayononye musigwe neza none ushaka nkurahaye amatse kuyononako ewe mudirisha urambabaje imana yompa gakira nta kintu twosubira gukorana kweri emwe oya mwokorana kubiri rege ni jakanya gategezo bayakize rika cyagufyina yo kweri ahubwo jewe nibaza ko yatunywereye mu ndansa kandi ngira nkome nduru ko wamuhaye uburozi cyo sha wihende nange cyangwa nkome nduru ko waje kwikira umuntu nga ubuhoho birarangiye mufate wenyene mbanze nje muri toilette ipfuguma nga hanyamo Ushaguche wiruka. Hago mugunye wowe nje kuzana amazi. Eh uhenda ndi. Yimune se konone. Ugumanga hanyabu na dufire mu minwe twese. Ntugire gutega sha. Itugira gutega. Ugurika nkwereke. Reka duhamagare pegi adufashe gutora umuri. Oya reka sha. Ushaka cha dufatisha. Oya nta nakimwe. Ego toka dukaze nkuku. Tudandariza hamwe. Epo, reka gumangaha. Nkurya none hari hari yaraje. Watu. Ibya nibiki. Eh? Uwo yabayiki. Yemwe eh nene ni hatari mawuje emwe ngahubwo nawe urabe biriko bira efata ntagwe yase ahubwo muryami ka hasa reke kubaremera tawo mu mujanye none yaja kwaye oya mawuje itwatunye ngo tudandaza kwagiye nyoyi sa uko no kuboregwa usa mana yanje we wadu wantu mana kugira ukwegera kakabare basha nawe nguyo namaso yarabishije mutwe wadu Bubagerera wenu akivyo ntabyo nakubiye nukuri ahubwo wenu zikutu tuyo gatumeze nk'uburozi none gama wujaweho aho binakugira si watuye washiho ahubwo twaba tudendaza ngaha no tetwa none ntubashitse ubona bashoboye ubonye bagiye kunywa utubatesha ubwenge ukatubima katubima kandi amayari kwabo basha jewe ndiko ndajugumira namaguru yose none arara ngaha hanze gahemwe oya nashaka kurara hanze ahubwo reka tugufashe tumujane muri kijya cumba wafashe mu ishwi mama wanje aha mbe nkubu yopfira mu cumba narayemwe byogenda gute kama bikigongo wadu egeranya amaguru sha urabona ko yajyamye nabi Umviriza rero ntakundi turi bugire wadudu ugitugufasha rari wawe urarurara ko buca marembe yo ntabaraye wowe urinde yo kayange humura ni jewe bugoye yo erega waragwe igihumura kubera irungu urankanze hewe niko gutamanje guhamagara kugira menye ko ari wewe Jewe ni yumvire ko sinziriye nchasunika ko kugi kuko nziko katugara neza. Ugabangira nti wari bwasinzira. None uje gukora iki hano muri rino joro? Ndiko ncyungera umutekano w'aba mu rugo rwanje. Umutekano wanje wura wujejwe muri hano masaha. Ndahujejwe nyene. Ubwire icyuba sije no bibazwa. Ico nabaye ico narakibaye ntacyo zakikiruta. Ntacyo widoga nk'agakecuru kamaza abana kayange ukingana gutyo. Erega kayange igirungu fise no rekomana. Afrika kunkora kora nizono kizikanye gutyo. Ibyo kumara irungu byo sinzi ko bishobora. Ndabishobora uri kurashibura. Ugukanya nako. Nange nicyo gituma nje ngo nsusurutse. Have ndekura have mbisa. Genda gususurukira ku mugore wawe. Mbega nk'ubu yo kumvura ingaha niko barakamara amazi. Akamara amazi aki. Nakamara amazi. Kandi muri kino gihe nawe weregura uwanje. Mwene wacu atari hari nigeza kwa mubera. Bugo nuko atabona. Nari kuraba kubivuza ushimitse cyane umucanwa wote basikomvukanye kayange vuga buhoro buhoro ko turi babiri aho duzi jwi ugomba kubibwira nde menya ko ubunda gufise kububasha jewe nuko nyene mvuga none jewe ugomba ngire gute reka nawe kwigira umwana icyo nshaka we ntukibona ukimbariye kandi ngahawe urangiriye nabi nagire ntura gatiro none uciye unkangura aho ukunda tukumvikana neza noca nitahi Itiro, uchuriro nga neza ritakugoye, wasubira kwikangurejo. Mbega ibyo twumvikana nibiki. Genda shagenda. Genda sigare mu gahinda kanje. Ako gahinda, niko naje kukwibagize reka. Have mbisa ndakwiyamye ntusubire kunkorako. Ubwo wowe nta soni ufise. Mbisa. Kayange, ugira untuke. Ubu rero, jengira ndakubwiza ukuri. Jenda gututse gute ko ndakwiyamye gusa kuko nakeneye uje arankorakora. Mbisa. Ariko kayange. Nimba taru ubwana uri kijuju nashaka kugufasha kandi fashije n'umujyango wacu wose mbega ibyo uvuga nibiki kuza kwigwanda rikangaha bihuriye he no kumfasha no gufasha umujyango wanje sinkeneye uyumvira ko utaronse umugabo agoma kwegera kuyo mwana uzoshobora kumuvyara batakubanze bambaga kobera ntari kumwe n'umugabo eh ivyo ni byahiye ubwo mujyamana n'umugabo mukubyara umwana azari yiruka kuko ahazana na haba hameze neza kare kare ka kumpenda ibyo nivyo wivugira kugira ngo ushike kubyushaka singetsa naho zora ko atazo mu gucisha mu ruvavu kandi bakureye igihume aho rero nantu muzaba muri ko ugira uvugira akuzondoga ngavyari igihume kabugo ishwi cyangwa sindoga ndumukirizo kayange uremera ko umugabo n'umugore bafashe imana kurema noneka kubimenya gute kandi nanje ndumukirizo none wiyumvira ko ubu muri iyo nda umwana angana gute ubwo nakwiyamye reka kunkanyisha sinkeneye nizo ntoke zawe zikanye ndakuretse utaronse umugabo agufasha rero uzovyara umwana adakwije ibihimba byose ubuhumana icyo muryango reka kumpenda uwo ndumva ibyo ushaka ikase ndaguhenda kayange uranyankiye ko mumana uru muryango ugomba kutubyarira igihume kitagira amaguru cyangwa amaboko kwa sara nta yaromoka sinshobora kumuhemukira mbisa ntega amatwi rero ko wanze inama ndakugiriye ngira ndakubaze aho uri ni kwande ego ndazi ko ndi iwawe mugabo ntibisigura ko mfise ko ububasha bwose nk'uko womenga ndi umugore wawe ko wemera kuri iwanje urapanze cyangwa uri umwana wanje none gabasha nije nizanye ngaha nindi ruzomwibariza ntiyagaruka bimenye rero igihe atari hari ndaba wewe aho bukera umpa amafaranga yanjye cyangwa umvireho jyewe ayo mafaranga agayemwe n'uyakura he birakuraho ubona hari aho nkura cyangwa hari ibyo ndandatse ubona ko utazoyaronka rero emera ibyo ndakubariye uranyumva uremeye cyangwa ntiwemeye agashi muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyapfunyo icyo cyari gice cya 88 cy'igikino agashi cya kane dufate kuri gice cya 88 cy'igikino agashi cya kane muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumvise ko Rafael se wa Gaela yashavujwe bimwe bidasanzwe n'ibyashikiye umwana we Gaela gushikaho afata ubuhiri ngo aje gukubitira Donatien umukoresha wiwe ku biro kubera ibyabaye n'akazi turumva ko asa n'uwagahebye aherekejwe na mama Gaela ngabo baragiye ngo baze hasi n'umukoresha we Donatien kuvyo yakoreye umwana we Gaela ubukuru amuciye intege ngo nahebe kuko atakizovamwo ngo naho yo umwitwarira ngo ntakizokunda kuko ngo Donatien afite amafaranga menshi aho namwe niko muvyumva ko Donatien intayitazo mukubita mu gahanga koko mushaka kumenya byinshi kuri ibyo banayamukurikira igikino agace ca kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71-180 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 202-287-91 kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku nimero 68 55 55 Agashi!